संसार की उस शरीर के साथ जो अपना संबंध है वो है नहीं। संसार का और शरीर का घनिष्ठ संबंध है और अपना और परमात्मा का घनिष्ठ संबंध है। संसार में जो ममता है और संसार की जो इच्छा है ये बाधक है और ये छूटनी सुगम है। मान लगी कठिन है, ममता का त्याग कठिन है, इच्छा का त्याग कठिन है, परंतु इच्छा का त्याग कठिन है, ममता का त्याग कठिन, तो ममता का रखना सुगम है क्या? ममता का रखना असंभव है, इच्छा का रखना असंभव है। तो असंभव है तो कठिन से तो सुगम ही हुआ। असंभव से कठिन सुगम हुआ। हाँ, कठिन सुगम हुआ। असंभव है, ममता रह सकती है क्या? जैसे बालकपन में खिलौना में बहुत आसक्ति प्रियता ममता थी, क्या आज कंकर पत्थर ठीकरी छोटी छोटी टुकड़ी उसमें कितना आकर्षण था, आज उस आकर्षण है क्या? उन खिलौनों में जितनी ममता थी क्या आज ममता है? जवानी में जितने रुपया में ममता थी, सत्संग करने के बाद वृद्ध होने के बाद क्या उतनी ममता है क्या? सबको अनुभव नहीं है, परंतु जिनके वैराग्य है, त्याग है, सत्संग में कुछ लगे हैं, साधन में लगे हैं, तो उनके मन में रुपयों की वैसी आसक्ति है क्या? वैसी घूमता है क्या? ये बिल्कुल ममता घटती बढ़ती रहती है। तो घटती बढ़ती रहती है वो छूटने वाली होती है। जैसे मैं पर अपना अपना जो अपना पर मैं हूँ ये कभी घटता है क्या? कभी इसका अभाव हुआ है? सब चीजों के संबंध का अभाव होता है, अपने अभाव का अनुभव किसी को है? किसी को नहीं है। क्यों? अभाव होता ही नहीं अपने का, अपने रहता ही है। जिसके अभाव का अनुभव हुआ उनके साथ संबंध हमारा है नहीं, केवल माना हुआ है, न माने से मिट जाता है। किसी के साथ मित्रता हो जाती है तो बहुत घनिष्ठ छूट जाती है, तो छूट जाती है। ये तो अपने सबका अनुभव है। बचपन में माँ जैसी प्यारी लगती थी, मीठी, माँ के बिना रहते नहीं थे, क्या बड़ा होने से उतना माँ में मोह होता है? ये प्रत्यक्ष बात है। तो ये संसार की तो छूटेगी ही, ये तो रख सकते ही नहीं। अंत ही तो है तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही थे, मन पसीते वो प्राणी अवसर भी थे। तो संसार का संबंध रहने वाला है नहीं, अब भगवान का संबंध मिटने वाला है नहीं। भगवान को आप हम भूल जाए ये हो सकता है, पर संबंध नहीं टूट सकता। अब संसार को कितना ही मान ले अपना, पर संबंध रह नहीं सकता। परमात्मा से टूट कर जाएगा। आप ही है, परमात्मा है, दोनों एक जाति के, एक तत्व के, एक तत्व है, और संसार और शरीर इसका एक तत्व है। चित दल पावक दुनिया समीरा पंच रति एकदम शरीरा। इसमें छोड़ने में आप स्वतंत्र हैं, इसमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, क्योंकि बल की जरूरत नहीं है, इसमें योग्यता की जरूरत नहीं है कि बड़ी योग्यता होगी, बुद्धि तेज होगी, ऐसा होगी, ऐसी जरूरत नहीं है। केवल त्याग हो गया, अपना है ही नहीं। शरीर के साथ हमारा संबंध है ही नहीं, और जितना था उतना जा रहा है। जन्मे थे उस दिन जितना संबंध था शरीर के साथ, क्या उतना संबंध अब है? जितने वर्ष आए उतना संबंध तो टूट गया, उतना संबंध तो टूट गया। कड़वे शब्द में कह दू तो मर गए, अब जीना थोड़ा सा बाकी है। किसका कितना ऐसा पता नहीं है, परंतु मर गए वो तो पता है। 10 वर्ष का हो गया 10 वर्ष मर गया, 20 वर्ष का हो गया 50 वर्ष का हो गया, 50 वर्ष तो वो मर गया, शरीर से अलग हो गया। अब अगाड़ी कितना अलग होना है इसका पता नहीं है, परंतु जितने जी गए उतने लोग आनंद मनाते हैं कि वर्ष गांठ मनाते हैं जी गए इतने। अरे जी नहीं गए, मर गए। उतना जीना कम हुआ कि नहीं? प्रत्यक्ष बात है, ये कोई तमाशा नहीं है। उतना जीना कम ही हो गया, अब बाकी कितना है इसका पता नहीं है, परंतु चला गया इतना बड़ा प्रत्यक्ष अनुभव है। क्या वो जीवन पीछे आ सकता है? आप अपने बालकपन को दिखा सकते हो? कैसे दिखाओ? वो तो मर गया, क्या मरिए पर कैसे दिखे? सोच खत्म हो गया, तो वो खत्म हो गया, तो अब है ये रहेगा क्या? क्या वो खत्म हो गया धातु दूजी थी, आज संबंध है धातु दूजी है क्या? और अगर ये जीते रहेंगे वो धातु दूजी है क्या, तो सिद्ध क्या हुआ? इसके साथ संबंध है ही नहीं। जैसे पुराना संबंध नहीं रहा तो नया संबंध रहेगा क्या? और नया नहीं होगा तो अगर जो संबंध बनेगा क्या वो रहेगा? तो संसार मात्र के साथ संबंध नहीं है, और परमात्मा के साथ पहले ममई वारिश हो तो भगवान का वारिश, तो भगवान का संबंध पहले भी था और अब भी है। अरे अगर मिटेगा नहीं, शरीर कहीं मिट जाएगा तो संबंध भगवान का नहीं मिटेगा। तो भगवान अपने हैं, संसार अपना नहीं है। भगवान अपने, शरीर अपना नहीं है। संसार की सेवा करो, ऐसे शरीर की भी सेवा करो। अन्न दे दो, वस्त्र दे दो, जल दे दो, आराम दे दो, सुला दो, और फिर काम लो अच्छी तरह से। इसका पुण्य होगा, और मेरा मन होगा तो पुण्य होगा ही नहीं। घर वालों की सेवा करो तो पुण्य नहीं होगा, दूसरों की सेवा करो तो पुण्य होगा। तो घर वालों को भी अपना मत मान दो, पुण्य हो जाएगा। अपना नहीं होने की सेवा करने से पुण्य होता है, तो घर वालों को अपना मत मानो, पुण्य हो जाएगा। ममता रहे तो सेवा करो खूब अच्छी तरह से। ममता अहंकार न रखे, सब काम आपका पुण्य हो जाएगा। कितना शुभ है काम, सब काम आपका, भोजन करना, घर पीना, बस पहनना, सोना, आराम, मकान मिलना, सब पुण्य हो जाएगा। ये मेरे ममता खा जाती है पुण्य को, सुख को, आराम को खा जाती ममता। तो ममता बन नहीं रखी, निर्मम निरहंकार शांति बनी गई। जहाँ निर्मम निरहंकार हुआ शांति की प्राप्ति हुई। निर्मम निरहंकार सुखी कर्म योग में भी निर्मम निरंकार, भक्ति योग में निर्मम निरंकार, ज्ञान योग में निर्मम निरंकार, और जन्म वर्ण में निरंकार नहीं, सहंकार सम्मत है, सम्मम है। महाभारत में भूमिति से भवित बंध न भूमिति विमुचते, दक्षिण से भवित है त्रक्षण मुक्ति शाश्वतम, दक्षिण से भवित बंध त्रक्षण मुक्ति शाश्वतम, ममेति च भवेत् बन्धः न ममेति विमुच्यते। मम है बलियो, मेरा पुत्र है, मेरी स्त्री है, मेरा धन है, मेरा घर है, मेरा है बलि है, अरे मेरा नहीं है मुक्त हो गए। आपकी मुक्ति है महाराज, आपकी बना बंधन है, आपका बना है मुक्ति है। मर्जी है वह मुक्ति रख लो, शायद बंधन ले लो। जिन जिन में मेरापन है उन तो बंधन है, जिन्हें मेरापन है बंधन है क्या? इस वास्ते मैं मेरे का त्याग संतन वाणी में आता है कि त्याग क्या करते हो, मैं मेरी का त्याग करूँ, मैं पना मेरा पना नहीं है, शरीर में मैं पना रहेगा नहीं, मेरा पना रहेगा नहीं, तो है नहीं अभी, अभी नहीं है, नहीं तो अभी तो हो फिर नहीं करेगा कैसे, वो तो रहेगा है तो वो रहेगा ना, भाव विद्यते स्वतः, सत का अभाव नहीं होता, तो मेरा पना अब भी नहीं है, कभी नहीं रहेगा, बालक हूँ मैं, अब बालक पड़ेगा मैं है, ये बनाव की कितने दिन चलेगी, चाहिए बात तो असली बात है, असली बात है कि हमारा नहीं है, तो इनके संबंध टूटता है, परंतु एक दो बात और है, एक तो पहले हमने इनसे उपकार लिया है और एक अगाड़ी उपकार लेने की आशा है, तो पहले उपकार लिया है वो तो इनकी सेवा कर कर्जा चुका दो और अगाड़ी इनकी आशा मत रखो, छुट्टी हो जाएगी। दुकानदार दुकान छोड़ना चाहता है तो जिनका लिया है उनका तो कर्जा उतार दे और जिनको दिया है उनमें मिले जो तक ले ले जो छोड़ दे तो दुकान उठ जाएगी, नहीं छोड़े दुकान उठेगी नहीं, ऐसे संसार जिनको उपकार कर दिया उनकी तो आशा रखे ही नहीं, वो तो कर दिया कर दिया कर दिया, और जिनका उपकार हमारा हुआ है उसका प्रत्युपकार कर दे, तो दूसरों की सेवा करनी है अपना बंधन छोड़ने के लिए, और नया बंधन करना नहीं है, सुख लेने की आराम लेने की इच्छा का त्याग कर दे, निर्वाह मात्र ले लिया, और वो भी ममता लो तो बन जाओ, ममता रही तो ले जाओ, और सेवा लेने से ही बंधता हो तो साधु ब्राह्मण को बंध जाए बेचारे, अपने लिए सुख के लिए तो पुण्य का नाश होगा, निर्वाह मात्र सारी रंग केवलं कर्म कुर्वन नाप्नोत किल विषम, केवल निर्वाह मात्र सही वाले पाप नहीं लगता, स्वाद सुख आराम मान आदर बढ़ाई ये माने वाले हैं, ये जितने लेते हैं उतने फंसे बनेंगे, नहीं रहेंगे रहेंगे, इस वास्ते आराम की दृष्टि से सुख की दृष्टि से नहीं लेना, निर्वाह मात्र, एक तो हम भोजन करते हैं एक दवाई लेते हैं, दोनों फर्क है, खाते हैं दोनों दवाई भोजन, भोजन भी खाते हैं दवाई खाते हैं, पर भोजन लेना है वो तो शरीर के लिए, दवाई है वो रोग के लिए, रोग आ गया उसको मिटा दिया बस, फिर दवाई जरूर, दवाई तो कहते हैं दवाई कितना दिन लेनी पड़ेगी, कल ये प्रश्न करता है जीवन भोजन करना कितना दिन पड़ेगा, कितना दिन आप अपना है, ऐसे संसार है जो छोड़ने का है, भगवान लेने का है, और उल्टी बात कर ली, संसार लेने का है तो भगवान को पता ही नहीं, यही बंधन है, भगवान तो अपना है, जैसे भोजन अपनी खुराक है, जो भगवान हमारी सहायता करने हमारी रक्षा करने में, भगवान हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा, हमने देखा बड़ा तमाशा, सो रहे हैं, माँ बाप की बात मानते हैं ना, उनको सत्संग नहीं जाने देते, रोजा सुबह शाम नमस्कार करते हैं, माँ बाप को मानते हैं, उतारना करते हैं, जो सीधा नहीं मानता है उससे डरते हैं माँ बाप, जो कुछ कहो जो भाग जाएगी चला जाएगा, तो उस दिन डरते हैं, सज्जन कभी करते हैं, तो वो सज्जन है, तो कहना मानते और सत्संग में जाते हैं, विचित्र मैं निंदा ऋषि ने कहते महाराज तो याद आ गई, लड़के है सत्संग बड़े आदमी कहते हैं छोटों को सत्संग मत ले जाओ, इसमें सत्संग में लाग जाएगी तो काम कैसे करेगा, घर का दुकान कैसे करेगा, ब्याह कैसे करेगा, इसमें सत्संग मत ले जाओ, हम तो पक्के उठ जाते हैं, कहते नहीं मानेंगे सत्संग करेंगे, असुर भी रोल करते हैं सत्संग, लाग नहीं जाएगा ही, ऐसा भोला है तो भोला को लग जाएगा, कल्याण होगा उनसे। ये दशा है, अपना कोई नहीं भाई, संसार के जितने हैं वे बाद हो गए, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। डॉक्टर कहेंगे तो भूखा स्वर्ग रख देंगे, पर एकादशी करते हैं सही ना जी, माँ बाप कहेंगे एकादशी नहीं करनी, भूखा स्वर्ग भूखा रह जाएंगे। इसका अर्थ क्या कि शरीर के लिए तो जब शरीर हमारे काम आएगा, एक पतन होगा और नकम जाए, हमारे क्या मतलब, हमारे मतलब काम से है तो शरीर कमजोर होगा, काम आ जाएगा हमारे, काम नहीं आएगा। इस बार एकादशी नहीं करना, रोग मिटाने के लिए भूखा रह जाओ, कि शरीर से काम लेना है, मरने पर इसकी दुर्गति में परवाह ही नहीं है। बहुत वर्षों की बात है, कोई नया से निब्बे निब्बे कानों की बात होगा, कानों में बारह होगा, वो समझ याद नहीं है। तो एक स्त्री बीमार थी, स्त्री बीमार थी तो मेरे को कलकत्ते की बात है, बीमार है, नाम सुनाओ तो नाम सुना देगा, डॉक्टर आया, ससुर डॉक्टर को देख आया, डॉक्टर हल्ला करते बीमारी के पास, हल्ला करते प्रार्थना करी, उस पर दवाई नहीं, मैंने कहा इसको मदिरा मत दो, ऐसी दवाई में मदिरा होती है, मदिरा मत दो, तो मना ही नहीं। मेरे पर इतना असर पड़ा कि शरीर से मतलब तो लेना है, दुर्गति से मतलब ही नहीं है। मृत्यु सुबह में क्यों देते हो, बीमार गोपालिया गोपाल स्वर था उसको, मर गई बेचारी, अरे मदिरा मत दो इसको, कोई मेरे समझ कोई नहीं। तो शरीर क्या मतलब हुआ, जी जाए तो हमारे काम करे, मर जाए नरकों में भेज जाओ, दुख भरो नरकों में जाओ, कुछ जाओ। ऐसे संसार का संबंध ऐसा है, संसार में ऐसा संबंध है। इस वास्ते भाई संसार की सेवा करो, संसार से आशा मत रखो, संसार से आशा, आशा ही परमम दुखम निराश्यम परम सुखम, आशा है वो परमम दुखम, परम दुख है नैराश्यम परमम सुखम, किसी से आशा नहीं है, मोल के भगवान में आशा है तो भगवान से रखो, भी अपना है और अपना नहीं है कोई, आपका खास भगवान अपना है, अपने भगवान के हैं, भगवान अपना है। इस बात मीरा भाई ने कह दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा अनुकूल, कैसी बढ़िया बात की, ऐसी दोनों बातें, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा अनुकूल, दूसरा शरीर भी दूसरा है, मन भी दूसरा, इंद्रिया भी दूसरी, बुद्धि भी दूसरी, ये दूसरी सब, ये हमारा कोई नहीं है, भगवान हमारा है, भगवान का अंश है। सब मम प्रिय सब मम उपजाई, सब मेरे पैदा किए हुए मेरे प्रिय प्यारे है। तो भगवान उमा धाम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, कुमार राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को ऐसा हित करना कोई नहीं है। अंत हितो तजेंगे सब छोड़ देंगे, जैसे ऊख है सूस करके फेंक देते, इसे आप सुख लेकर के फेंक देंगे, भगवान क्या प्यार करेंगे, घबराओ भगवान प्यार करेंगे, अपना पर भगवान का है, ममई वार सो जी लोग। इस वास्ते नारायण बृजराज कुंवर सो भय गई कर पंचा, परमात्मा से पहचान करो, जो वो साथ में है अपने हैं और अपना कोई नहीं है, धोखा है धोखा। छोटा छोरा दूध पीने वाला कोई नाराज हो जाता है, कैसा है भाई, अरे भी माँ है दूध पी, जिसे अपने मर्जी नहीं बच पाते, छोटे से लेकर बड़े बूढ़े तक कुएं भांग पड़ी है अपना स्वार्थ ही स्वार्थ। इस स्वार्थ ही स्वार्थ संसार के साथ समुदाय को सेवा करने का, क्योंकि स्वार्थ ही उनकी सेवा करो। भूखे को अन्न देना है, प्यासे को जल पिलाना है, भाई इस बार भी स्वार्थ चाहते तो भी सेवा कर दो और हाथ जोड़ दो, सेवा कर दो हाथ जोड़, निहाल हो जाओगे, ऐसा हो गए तो फंस जाओगे। सब बात है संसार में सेवा ही करनी है। स्वादेश जयराम जी क्या ऊपर बैठा है, आगे जल पिला दो, ठंडा जल पिला दो, शराब बैठो सिरम घूमड़ा दे दो, खा लो जाओ बढ़िया सी बात बजा लो। आओ तो बैठो ये हाल हो जाओगे, फंस जाओगे, ऐसा कर लोगे ये हमारे उस देंगे कुछ ऐसा मत हो। दो ठगा ठगाई नहीं होती, दो ठोक दो दिन ठग बाप और बेटा और मां बेटा स्त्री पुरुष और भाई बहन और बहन भाई ठगनी ठग नगरी बढ़ गई, गिरफ्तार न हो जाए, ठग नगरी है भाई। इस वास्ते ठगा जाओ, आप ठगे शुभ होते दूसरे ठग जाने को अपना ठगा जाओ, सेवा करो अपनी खूब आराम से अपने ये नियाल करेंगे, आशा छोड़ दो करे तो ले लो कोई बात नहीं, आशा नहीं रख अपने सेवा करो भाई। संसार में रहने की विद्या है या संसार में अपना कल्याण करने के लिए आया हो तो भगवान को तो याद करो और संसार की सेवा करो। संसार का संबंध उनका हित करने के लिए, सेवा करने के लिए, सुख पहुंचाने के लिए संसार संबंध रखो, अरे अपना संबंध अपने लिए भगवान, भगवान के लिए अपने, अपना खास भगवान है, संसार अपना नहीं है, इसकी तो सेवा करो। सेवा करने से पुण्य होगा, चाहने से फंस जाओगे। ये संबंध जितने हैं संसार के सेवा करने की, ब्याह कर लाओ तो उसकी सेवा करो, जैसे ठाकुर जी की मूर्ति लाते हैं सेवा करने के लिए, ऐसे एक बहु भाई है उसकी सेवा करनी है, तो मूर्ति है ठाकुर जी की मूर्ति है। हमारे साथ में मूर्ति कहते हैं महाराज के साथ कितनी मूर्ति आई है, मूर्ति को निहाल करे मूर्ति मूर्ति सेवा। पांच मूर्ति से पता रहे महाराज हमारे, हमारी वर्षा में परिभाषा है कितनी मूर्ति है, शिवाई और मूर्ति कहना। आप खेत में काम करेंगे, संताया काम करेगा मूर्ति मूर्ति घर में मूर्ति है, सेवा करे जिस ले लो नहीं कर तो कोई आशा नहीं है। उसकी प्रसन्नता के लिए स्त्री रसोई बनावे वह प्रसन्नता के लिए भोजन कर दो, नहीं तो कर देवी तू बैठ के मैं बनाऊ रसोई तो पाठ मैं भी बनाऊ, देना भी प्रसन्नता के लिए, लेना भी प्रसन्नता के लिए, देना लेना भोग है, देना भी एक भोग है, लेना भी एक भोग है, भोग से दूर है तब योग है, तब योग है। देने का भी अभिमान होता है, लेने का भी होता है, उसकी प्रसन्नता के लिए देना, उनकी प्रसन्नता के लिए लेना। बड़े अच्छे अच्छे संत हुए, गृहस्थों में संत हुए, संतों में भी संत हुए, संतों में भी संत है, गृहस्थों में भी संत है, माइयों में भी संत है, भाइयों में संत है, सब जगह सब तरह के नमूना होते हैं, अच्छे पुरुष होते हैं सेवा करने के लिए। बद्रीनारायण जावे 10-15 साधु थे गृहस्थ है, एक दो जना होता है वहां जा रहे बेचारे चलते चलते थक जाए, बूढ़ी बूढ़ी माताएं लाठी बच जाती जल्दी थक जाती है, पर जाए वे स्वर्ग जाकर लड़ाई लाए सुर बनाई दाल प्रति बना लोसा भोजन करो फिर बन गया लाभ उठाना तीर्थों का माधुर्य होगा। ऐसे घर में ही सेवा करना, पांच पांडवों में भी सहदेव की बात सेवा करने की ज्यादा थी, सेवा करना भाइयों की, ऐसे सेवा होता है। क्यों बोलू स्वभाव, सेवा लेने का स्वभाव है, संसार में लेना है ना, समुद्र है ये समुद्र से नहीं पानी को लेवे नहीं डूब जाए, लात से हाथ में मारता जाए तिर जा, संसार समुद्र मेरा लेने वाला डूबेगा, इस बात से सेवा करो भगवान को याद करो, संसार हमारे सामने संसार की सेवा, हमारे सामने भगवान है और हमारा कोई नहीं है, संसारी सेवा करो वो सेवा हमारी होगी, भगवान को अपना मानो वो सेवा होगी, अपना ही होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है, गोविंद गोपाल की जय हो। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2055 28 अप्रैल 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।